สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 มาฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับเรื่องของห้องว่างปริศนาครับสวัสดีครับคุณแนน สวัสดีค่ะพี่แจ๊ คนะครับคุณแนนเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง อ๋อยังไม่เคยค่ะ ครั้งแรกเนาะ ใช่ค่ะ ไม่ต้องตื่นเต้นนะ โอเคค่ะ สบายสบายเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวผมถามก่อนว่าเรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยที่บอกว่าไปเจอมาในช่วงวันหยุดเทศกาลที่ผ่านมาเป็นช่วงไหนอ่ะ เป็นช่วงเทศกาลวันพ่อที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เลยค่ะ ต้นเดือนนี้นะ ใช่ค่ะต้นเดือนนี้เลย ไปเที่ยวไปพักผ่อนกับเพื่อนที่เชียงใหม่แล้วก็ไปพักในโรงแรมนี ้ใช่ค่ะ โรงแรมที่ว่านี้เนี่ยถ้าให้เป็นดาวประมาณสักกี่ดาว แนนให้ประมาณ3ดาวค ่ ะ อ่ะโรงแรมระดับกลางชื่อกับสถานที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงโดยสิ้นเชิงเลยนะฮะ โอเคค่ะ เอาเป็นว่าโรงแรมนี้อยู่ที่เชียงใหม่ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาไปเจออะไรมาคุณแนนเชิญฮะ ค่ะคือเกริ่นก่อนนะคะว่าตัวแนนเองอ่ะเป็นคนเชียงใหม ่ครับ แต่ว่าเพื่อนแนนมาจากกรุงเทพแล้วเขาอยากมาเที่ยว ครับ แล้วทีนี้เราก็เลยตกลงกันว่าเราไปนอนโรงแรมดีกว่าเพราะว่าถ้านอนที่บ้านแนนก็เกรงว่าจะไม่สะดวกเพราะว่าพ่อแนนอยู่กับพ่อกับแม่เนาะ ครับ เราก็เลยโอเคไปหาโรงแรมกัน อืม แล้วทีนี้แนนเป็นคนเชียงใหม่แล้วด้วยความที่เราก็เป็นคนกลัวผี คร ับ เราก็ไปรีเสิร์ชข้อมูลมาแล้วแหละว่าโรงแรมไหนมันโอเคมันจะไม่มีเรื่องพวกนี้ให้เราต้องเจอเราก็ถามเพื่อนร่วมงานด้วยเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วโรงแรมนี้ก็อยู่ในลิสต์ที่เราหามาได้แล้วทีนี้คือเราก็ไล่หาปรากฏว่าช่วงเทศกาลโรงแรมเต็มแล้วตามสูตรเลยค่ะคือไปโรงแรมนี้เป็นโรงแรมสุดท้ายแล้วก็มีห้องว่างอยู่ห้องนึง โดยปกติวันนั้นเนี่ยวันนั้นคือหมายถึงว่าทุกโรงแรมส่วนมากจะเต็มถูกไหม ใช่ค่ะใช่ค ่ ะ แต่โรงแรมนี้ที่เราไปเป็นไอ้สุดท้ายแล้ววะมันดันมีห้องว่างอยู่ห้องนึง ใช่ค่ะ ตอนที่บอกว่าตอนที่รู้ว่ามันมีห้องว่างอยู่ห้องนึงเนี่ยคือทางโรงแรมเขาบอกเหรอฮะหรือว่ายังไง ใช่ค่ะเขาบอกว่าอ้อเหลืออยู่หนึ่งห้องพอดีเลย โอ้โห เราก็เข้าสูตรเลยเว้ยแต่ก็เราหามาหมดทุกโรงแรมละเหลือโรงแรมนี้โรงแรมเดียวที่เราเสิร์ชมาละว่ามันโอเ ค น่าจะไม่มีของแถม ครับ ค่ะเราก็เลยโอเคตกลงเลือกโรงแรมนี ้ แล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาเราไปรับเพื่อนมาละเช็คอินเข้าโรงแร ม กับเดินขึ้นไปเอาของจะเอาของไปเก็บในห้อง คร ับ แล้วทีนี้เราก็เดินผ่านห้องนึงซึ่งเป็นห้องลักษณะที่แนนส่งรูปให้พี่บัตรดูเมื่อกี้ค่ะก็คือประตูจะเจอเป็นประตูห้องที่ล็อกไว ้ครับ แล้วก็ไม่มีหมายเลขหน้าห้องค่ะก่อนถึงห้องเรา เดี๋ยวนะผมขอดูก่อนโอ้โหเฮ้ยนี่ประตูโรงแรมเหรอ ใช่พี่ประตูห ้ องโรงแรม ไม่ใช่อพาร์ตเมนต์นะ ไม่ใช่ค่ะพี่เป็นโรงแรม เฮ้ยประตูโรงแรมมันมีกุญแจที่ล็อกสายอยู่เป็นแม่กุญแจคล้องไว้อย่างนี้เลยเหรอ มีห้องนี้ห้องเดียวที่เป็นแบบนี้ค่ะห้องอื่นเป็นประตูอย่างดีเลย เฮ้ยประตูมันเก่าด้วยนะคุณแนน แต่ประตูห้องอื่นนี่สภาพยังดีอยู่นะคะ แล้วสีเดียวกันหมดป่ะประตูห้องอื่นๆอ่ะ ใช่ค่ะเป็นประตูแบบเดียวกันแต่แค่ว่าไอประตูห้องเนี้ยมันเป็นกุญแจล็อกไว้เลย โดยปกติตามโรงแรมทั่วไปอ่ะมันจะไม่มีสายยูล็อกแบบนี้นะ ใช่ค่ะพี่ โดยเฉพาะอ่ะห้องที่เราห้องที่แนนไปพักอ่ะมีสายยูล็อกไหม ไม่มีพี่มันเป็นประตูที่เขาไว้เสียบคีย์การ์ดเลย ไ ม่ใช ่ครับ แต่ห้องเนี้ยมันคือห้องก่อนถึงห้องเราก็คือห้องติดกันเลยพี ่ แล้วพี่แจ็คลองสังเกตดูนะว่ามันจะมีเป็นรอยเหมือนคล้ายๆเขาเคยติดป้ายห้องไว้อ ่ ะ ใช่ใช่ใช่ใช ่แล้วเขาแกะออกเราก็เห็นแล้วก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ห้องเรา เ ออมันก็เราก็แค่อยู่ห้องข้างๆก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้ง ครับครับ ค่ะเราก็โอเคเก็บของกันแล้วทีนี้เราก็คุยกับเพื่อนว่าโอเคเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินกันแล้วเราก็เดินไปกำลังจะลงลิฟต์แล้วเราลิฟต์พอลิฟต์มันกำลังจะปิดอะพี ่ อยู่ดีๆมันก็เปิดออกเหมือนเวลามีคนเข้ามาแล้วพอลิฟต์มันเจอมันก็จะเปิดออกเองอัตโนมัติใช่ไหมพี่ก็เริ่มใจไม่ดีละก็ลองกดค้างไว้มีใครมากดลิฟต์ข้างนอกหรือเปล่ามันเลยเปิดแล้วก็ชะงักหน้าออกไปดูก ็ ปรากฏว่าไม่มีใ คร แล้วก็ลิฟต์มันคงไม่ค่อยดีแหละเราก็เลยปิดแล้วก็ลองไปหาอะไรกินกันพอทีนี้กลับมาก็เข้าห้องนั้นก็อาบน้ำสักพักได้ยินเสียงคนคุยกัน คร ับ แล้วก็แบบเสียงมันมาจากไหนห้องข้างๆเราก็เป็นห้องล็อกปิดตายนี่ เดี๋ยวนะ แล้ว แนนชั้นที่เราอยู่ชั้นอะไร ชั้น3พี ่เราได้ห้องที่คือติดกับห้องนี้เลยติดกันเลยเหรอ ใช่ค่ะมันจะมี2ห้องติดกันก็คือห้องนี้แล้วก็ห้องแนนแล้วก็ไม่มีห้องถัดไปแล้วนะ โอ้โหเอาๆ อาบน้ำได้ยินเสียงคนคุยกัน ใช่เราก็ยังคิดในใจคิดในแง่ดีว่ามันคงเป็นเสียงทีวีที่เพื่อนเราเปิดค่ะแล้วก็อาบน้ำไม่อยากคิดอะไรมากเนาะก็อาบน้ำเสร็จออกมาข้างนอกก็เปลี่ยนเพื่อนไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวอะไรเสร็จนั่งดูทีวีปรากฏว่าทีนี้อยู่ทีวีกับไฟในห้องก็ติดกับดับอ่ะ เ ราก็เอาเลย เดี๋ยวนะงานใช้คำว่าติดดับดับแสดงว่ามันต้องเปิดปิดหลายรอบนะ ใช่พี่ใช ่ เหมือนไฟตกอ่ะ ครับ เราก็เอาเลยแต่ไม่เป็นไรมันห้องข้างๆเนี่ยเราก็ยังคิดว่ามันห้องข้างๆเขาคงไม่มาห้องเราหรอกแล้วพอโอเคเราก็อาบน้ำอะไรกันเสร็จก็นอนดูทีวีไปประมาณตีสองตีสามเนี่ยพี ่ ไม่ยินเสียงคนทะเลาะกันดังมาก ครับ คือรู้เลยว่าเขาทะเลาะกันแบบไม่ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยพี ่ จนเราตอนแรกเราก็ยังคิดว่าเอ๊ะหรือในชั้นน ี้ มีคนทะเลาะกันเป็นอะไรหรือเปล่า ครับ แล้วมันเสียงดังเราก็เลยโทรลงไปที่ฟอนว่าเนี่ยค่ะแนนได้ยินเสียงคนทะเลาะกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะช ่ วยขึ้นมาดูหน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรหรือเปล่าฟอนเขาก็ถามว่าไม่ทราบว่าลูกค้าพักชั้นไหนห้องไหนคะ คร ับ แนนก็เลยบอกไปว่าอ๋อชั้น3ห้อง306ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวเช็คให้นะคะแล้วก็กดวางไปเลยเราก็รอดูเนาะว่าเขาจะมาหรือเปล่าผ่านไปสักพักก็ยังไม่ยินเสียงนี้อยู่คือเสียงผู้หญิงกรี๊ดร้องไห้แล้วเรื่องของเรื่องคือต้นเสียงอะเราค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันมาจากห้องข้างๆเรา ครับมั่นใจว่ามันมาจากห้องเนี้ยห้องที่ถูกล็อกด้วยสายยูเอาไว้เนี่ย ใช่ใช่พี่แล้วทีเนี้ยแนนก็เรียกเพื่อนแบบเฮ้ยลุกมาฟังหน่อยดิว่าได้ยินเหมือนกันเปล่ า เพื่อนก็ลุกมาแล้วแบบเพื่อความแน่ใจได้ยินชัดๆไปเลยเอาหูไปแนบกำแพง มันต้องเอาหูไปแนบเลย เอาหูไปแนบกำแพงห้องพี่แล้วสักพักมันมีเสียงตะโกนมาว่าไงรู้ไหมพี ่ กูรู้นะให้มึงแอบฟังกูอยู่ เฮ้ย เป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายเสียงผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิง อ๋อครับ คุณรู้นะเพื่อนมึงแอบฟังกูอยู่ อืม เท่านั้นแหละหนูจับแขนเพื่อนมองหน้ากันแล้วแบบปะปะกลับไปนอนบ้านกูกันเถอะ ครับครับครับ แล้วก็จากนั้นก็คือไม่เก็บของแม่อะไรเลยคือหยิบโทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์แล้วก็คุณแจรถลงมาเลย ครับ แล้วก็ขับกลับไปนอนที่บ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ของเขิงยังไงค่อยว่ากันไม่เก็บแล้วเอาแค่โทรศัพท์กระเป๋าตังค์คุณแจรถแล้วก็ไปไม่อยู่ คร ับ ก็ประมาณนี้ค่ะพี ่โอ้ยเดี๋ยวนะคือสิ่งที่แนนเจอเนี่ยมันผิดปกติละนะครับแน่นอนมีหลายคนตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยห้องที่บอกว่าเป็นห้องที่ล็อกด้วยสายอยู่เป็นห้องแม่บ้านหรือเปล่าห้องเก็บของหรือเปล่าไม่น่าใช่ คือพี่แจ็คไปโรงแรมใช่ไหมคะจะเห็นว่ามีป้ายเลขห้องบอกเนาะที่แบบว่าห้อง101-105ไปทางซ้ายนะห้อง106-107-108อะไรไปทางขวานะแล้วทีเนี้ยคือตอนเช้าตอนเราขึ้นไปเก็บของอ่ะเราก็ดูว่ามันมีห้อง301-302-303คือมีทุกห้องยกเว้นห้อง305 ก็คือห้องนี ้ใช ่เพราะฉะนั้น เลขห้องมันจะเรียงกันใช่ไหมพี่ เข้าใจโรงแรมอ่ะถูกต้อง แล้วพอมาถึง304ห้องนี้แล้วก็เป็นห้องแนวเนี้ย ครับ คือเลขห้องมันหายไปแล้วก็อย่างแนวที่แนวส่งให้พี่แจ็คดูคือ มันเหมือนมีป้ายเลขห้องที่ถูกแกะออกไปจริงๆ ครับคือด้วยการโครงสร้างของโรงแรมปกติทั่วไปถ้าบอกว่าเป็นห้องแม่บ้านห้องเก็บของอ่ะเขาจะไม่เอามาไว้ขั้นกลางระหว่างห้องพักของแขกนะ ใช่มันต้องไปอยู่ตรงมุม ถูกต้อง ใช่ไหม ถูกต้องถูกต้องนะครับเพราะว่าเขาคงไม่ทำอะไรแบบนั้นแหละแต่สิ่งที่ผมสังเกตอยู่ตรงที่เขาล็อกสายอยู่นะมันมีเหมือนเหล็กอะไรยื่นมาแนนอันล่างอ่ะมันเป็นเหล็กอะไรจำได้ป่ะ นี่คือไอ้รูปเนี้ยแนนถ่ายตอนเช้าตอนขึ้นไปเก็บของอ่ะคือแบบเหมือนถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานอ่ะก็คือด้วยความที่ว่าคือเห็นในรูปจะเหมือนจะสงสัยก็คือก็ยังกลัวอยู ่แต่ก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเหล็กอะไรคือผมมองว่าคิดเล่นๆนะเหมือนกับห้องนี้มันถูกงัดมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าวะ ใช่ไหมพี่แกเห็นตรงประตูนะไหมเหมือนมันมีรอยงัดไม้มันถลอกนะ ตรงใกล้ๆกับสายยูอ่ะคือต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าผมไม่สามารถที่เอารูปนี้ลงสื่อได้แล้วก็น้องแนนก็คงจะไม่เห็นด้วยแน่นะเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นที่เฉพาะเดี๋ยวเผื่อใครไปพักเจ้าของโรงแรมเขาเห็นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราวเราไม่รู้จริงๆไงว่าประวัติความเป็นมาของที่นี่เนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นยังไงเพียงแต่ว่าแนนเขาไปเจอเหตุการณ์แปลกๆที่โรงแรมนี้แต่ถ้าเราเอารูปเนี้ยไปลงคือประตูเนี่ยถ้าเจ้าของโรงแรมเห็นก็อาจจะจำได้เฮ้ยประตูโรงแรมชั้นนี่ว่าแต่ที่นี่ไม่มีผีนะแต่คุณมาบอกว่าลงเพจผีบอกว่ามีผีได้ไงเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวเปล่าๆเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังจินตนาการเอาเป็นประตูไม้สีดำนะครับที่ถูกถอดป้ายเลขห้องออกมันยังมีร่องรอยอยู่ที่สำคัญคือเป็นประตูโรงแรมที่เนี้ยใช้ระบบคีย์การ์ดแต่ห้องนี้ห้องเดียวที่ใช้ระบบล็อกด้วยสายยูและคล้องแม่กุญแจใหญ่สีทองด้านนอกอ่ะนะครับแล้วเหมือนห้องเนี้ยเหมือนมีรอยงัดมาก่อนซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม ใช่ค่ะ นะครับเท่ากับว่า แต่ตอนนั้นคือมันไม่ได้ถามพนักงานโรงแรมนะตอนเข้าไปเก็บของแต่ว่าเราใช้การเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่เจออะไรว่ามันเป็นมามีความเป็นมาอย่างไร ส่วนมากในเน็ตไม่ค่อยเจอหรอกแนนจะบอกให้จริงๆไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเอ้ยบางทีเขามีการขอให้ลบออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาลงข่าวทั่วไปเขาก็จะไม่ระบุเจาะจงอยู่แล้วนี่ว่าชื่อโรงแรมนี้นั้นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมถ้าเราไม่ได้ลงดีเทลรายละเอียดในเซิร์ชคีย์ในการค้นหาลึกจริงๆอ่ะเราหาเจอยากมากเรื่องพวกเนี้ย เท่ากับว่าตัวของแนนกับเพื่อนเนี่ยนอนที่นี่ได้คืนเดียวไม่ได้นอนด้วยซ้ำบ้างน่ะ ไม่ได้นอนพี่ทนไม่ได้จริงๆ อยู่ไม่ได้ใช่ไหม สุดท้ายก็คือก็ต้องกลับไปคือไปนอนบ้านแนนอยู่ดี ครับครับโอ้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ประวัติความเป็นมาของที่นี่แต่ถามว่าด้วยบรรยากาศนะถ้าเป็นผมนะผมจะขึ้นไปพักโรงแรมแล้วเดินผ่านห้องแบบนี้แล้วห้องชั้นต้องอยู่ห้องข้างๆห้องเนี้ยผมไม่นอน เป็นตายร้ายดียังไงผมก็ไม่นอนต่อให้เป็นเทศกาลยังไงผมก็ต้องดั้งด้นหาโรงแรมจนได้นะแต่เข้าใจอารมณ์นั้นว่าโอ้หาจนเหนื่อยแล้วตอนนั้นไม่ได้ใช้แอปในการหาใช่ไหมคือ walk in อย่างเดียว ใช่ walk in เพราะว่าเราก็เป็นคนเชียงใหม่แค่ว่าเพื่อนเรามาเที่ยวแล้วเราต้องการความเป็นส่วนตัวกันอย ่ างเงี้ยค่ะ ครับ ก็เลยโอเคงั้นไปนอนโรงแรมละด้วยความที่ว่าเราก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่าเราก็คุมพื้นที ่ครับ แล้วก็เราก็ถามหลายๆคนแล้วเขาบอกว่าโรงแรมนี้โอเคนะ อืม แล้วพอด้วยขึ้นไปเราก็คิดยังมองในแง่ดีว่า ครับ ไม่เป็นไรหรอกมันห้องข้างๆไม่ใช่ห้องเรา เออนั่นแหละนะถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะต่อให้ห้องข้างก็ไม่อ่ะผมจะมีระบบป้องกันเซฟตี้ตัวเองสูงอยู่แต่เข้าใจอารมณ์นั้นดีแล้วฮะที่ไม่เจออะไรที่มันเป็นตัวเป็นออกมานะนะครับ ได้ยินแต่เสียงมาเป็นเส ียงโอเคได้ครับแนนยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ค่ะ นะขอบพระคุณครับแนน คร ับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ